Çay kara, çay kara, dört dağın arasında, dört dağın ara. Güneş almadı ona camların arasından, camların ara. Güneş almadı ona camların arasından, camların ara. Çok da güzel değilsin, sevdim seni bir Keren, sevdim seni bir. Çok da güzel değilsin, sevdim seni bir Keren, sevdim seni bir. Yar varacağım sana, öyle mahcup oturma, öyle mahcup ol. Yar varacağım sana, öyle mahcup.